שמשא ומתן באמונה של ישראל הוא רק להמשיך אור הישר ואור החוזר, שעל ידי זה נעשה כלי, שזהו בחינת ביטחון. כי עיקר המשא ומתן הוא רק לחזק הכלי הנעשית על ידי הביטחון כנ"ל. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי עיקר הכלי, דהיינו שתרד השפע בגבול וזמן, זה נעשה על ידי כוח הרעות שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר. ועיקר בחינת אור הישר ואור החוזר נעשה על ידי כוח הרעות, הוא רק כשמכוונין ומצמצמין הרעות לאיזה דבר שמסתכלין עליו. חמבואה מזה בהתורה הנעל ובהתורה ויומר בועז אל רות בסימן סמכי אין שם. ובהתורה אשרי העם המדבר מהשגחה בסימן י"ג אין שם. והכלל שאין יכולים לראות דבר לקח הדבר לתוך הדעת, דהיינו לציירו בדעתו, כי אם כשכוח הרעות הולך מכוון לאותו הדבר הוא בא אליו בהכה, שאז חוזר הרעות לעיניו על ידי הכה ונצטייר הדבר בעיניו, ואז רואה את הדבר, וזהו בעצמו בחינת כוח אור הישר ואור החוזר שנמשך על ידי כוח הרעות, חמבואה בהתורה הנ"ל. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים, כי השפע של ישראל יורד את דרך הקדושה מחמת שמאמינים בהשם יתברך ובטוחים בו לבד, ויודעים כי כל השפע והפרנסה מאיתו יתברך, כי הוא יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, והוא יושב ומכלכל ומפרנס מקרני רעמים ועד ביצי קינים, וכמה דבק ברנש לטאטה אחי מתנהגינים אל מלאלה. דהיינו, כמו שאנו מאמינים שהפרנסה באה בהשגחת השם יתברך לבד, כמו כן הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה בבחינת כוח הרעות הנ"ל, שבה בהכאה עלינו, ואנו נצטיירים בעיניו. חמבואה בהתורה אשרי העם השגחה אין שם. ועל כן יורדת הפרנסה והשפע עלינו מאיתו לבד, ואין להקליפות יניקה משם. אבל עובדי כוכבים והרשעים והכופרים אינם מאמינים בהשגחת השם יתברך בשלמות. בעיקר הכפירה שלהם הוא בבחינת אור החוזר שנעשה על ידי הצמצום, שמכוונין הדעת והראות בכיוון ובצמצום למקום שצריכין, עד שחוזר בהכאה לעיניו כנ"ל. אבל כשהראות נתפזר מן הצד ואין הוא בא בהכאה להדבר שרוצה לראות, אז אין הוא רואה את הדבר כנ"ל. וכמו כן באמונת הביטחון בהשם יתברך. עיקר הפגם של עובדי כוכבים והכופרים הוא שאין מצמצמין עיני דעתם להשם יתברך. כי באמת רובם ככולם מאמינים במציאות השם יתברך. אבל עיקר הכפירות שלהם הוא בהשגחה הפרטית. כי אומרים שהשם יתברך גדול ונעלה ומרומם ונשגב כל כך עד שאי אפשר לצייר בדעת שהשם יתברך ישגיח בזה העולם בהשגחה פרטיות. ועל ידי זה כופרים בכל התורה כולה תלוי בזה. אבל באמת עפרא לפומיו וימלא פיהם חצץ. כי נבער ליבם מדעת אמיתי. כי הם מטעים את עצמם כאילו הם מגדילים ומגביעים כבודו יתברך, שאומרים שלרוב וממותו יתברך אין ראוי חס ושלום שישגיח על עולם השפל הזה. וטיפח רוחם ונשמתם כי הם רוצים להשיג גדולתו יתברך ולהבין דרכי הנהגותיו יתברך. כי אדרבה, זהו עיקר גדולתו ורוממותו. כי במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. כמו שכתוב, כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אם היה גדלות השם יתברך רק כפי הבנת דעת האדם, אם כן חס ושלום היה קץ לגדלותו. כי דעת האדם בשר ודם יש לו קץ וגבול, אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו. כמו שכתוב, כי גבו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. ועל כן באמת אדרבה זהו גדולתו ורוממותו יתברך שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. עד שלרוב גדולתו ורוממותו הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם. כמו שכתוב בכל מקום עיני השם צופות ורואות. ואף על פי שאי אפשר לנו להבין זאת בדעתנו, אנו מסלקים דעתנו ומאמינים בזה באמונה לבד. כי זה עיקר שלמות הדעת, לצמצם הדעת ולהבין ולהשכיל שאי אפשר להבין דרכיו והנהגותיו יתברך, ולסמוך על האמונה לבד, כמו שמסרו לנו אבותינו הקדושים אשר שיברו את גופם לגמרי וזכו להשיג אמונה שלמה, ועליהם לבד אנו צריכים לסמוך וללך בדרכיהם.